Sara, kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Oppo Reno teraz za jedyne 1099. Taniej o 300 zł. Laptop Asus Intel Core i5 Windows 10 teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Minionej doby wykryto ponad 1700 przypadków COVID-19. Premier Morawiecki w Małopolsce przekonywał do programu Polski Ład. Parlament Europejski zgodził się dać pieniądze krajom uzależnionym od węgla na przejście do tak zwanej zielonej gospodarki. Resort Zdrowia poinformował o 1734 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło 245 osób. Widać wyraźny spadek zakażeń, ale niepokoi utrzymująca się wysoka liczba zgonów. Tak mówi Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Spada ilość zakażeń, co bardzo nas wszystkich cieszy, natomiast odsetek zgonów nie spada równie szybko jak liczba zakażeń, co świadczy o tym, że chorują jednak osoby starsze z wielochorobowością, gdzie odsetek śmiertelności jest bardzo duży. Poprawiające się wskaźniki, bardzo bym chciała, żeby nie uśpiły naszej czujności, dlatego że jednak wirus jest, ta transmisja jest mniej intensywna. W szpitalach jest leczonych ponad 11 tysięcy pacjentów chorych na COVID-19. Premier w Małopolsce przekonywał do programu Polski Ład. Mateusz Morawiecki odwiedził dziś Ciężkowice, Zakliczyn, Skawinie i Kraków w ramach swojego objazdu kraju i promowania nowego programu społeczno-gospodarczego na okres po pandemii koronawirusa. Premier w Ciężkowicach mówił o wsparciu małych gmin i inwestycjach w sport oraz edukację. W Zakliczynie w czasie spotkania z seniorami przypominał o ulgach podatkowych. Zaznaczał, że 2/3 emerytów zyska rocznie około 2000 zł. A tych, którzy chcą pracować i nie pobierają emerytury, także zwalniamy z podatku PIT całkiem. W trakcie wizyty w jednej z firm w Skawinie premier mówił o wsparciu dla przedsiębiorców. Z kolei w Dziecięcym Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie przypomniał, że w programie Polski Ład zapisane jest przeznaczenie 6% PKB na służbę zdrowia w ciągu 2 najbliższych lat. Wizytę w Małopolsce premier zakończył na Wawelu, gdzie wspólnie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości oraz politykami partii oddał hołd parze prezydenckiej Lechowi i Marii Kaczyńskim. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Parlament Europejski zaakceptował Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w wysokości 17,5 miliarda euro. Będzie przeznaczony na wsparcie regionów uzależnionych od węgla w przejściu do tak zwanej zielonej gospodarki. Jest jeden warunek, zobowiązanie do realizacji unijnego celu neutralności klimatycznej. Bez niego kraje członkowskie otrzymają połowę przyznanych im funduszy. To głosowanie kończy prawie 4-letnie prace nad stworzeniem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jego pomysłodawcą był europoseł Jerzy Buzek, który podkreślał podczas debaty, że chciały go lokalne społeczności i samorządy, zwłaszcza na Śląsku, gdzie wyzwania transformacji są największe. Ale zmiany, jak mówił były premier, nie nastąpią w najbliższych latach. Transformacja potrwa 30 lat. Potrzebujemy takiej samej, osobnej linii budżetowej przez następne 3-4 wieloletnie budżety Unii. Europoseł Bogdan Rząd podkreślał, że fundusz jest ważnym narzędziem transformacji energetycznej, ale jej koszty będą dotkliwe. Biedniejsze postkomunistyczne kraje będą miały bardzo kosztowną i długą drogę do transformacji energetycznej. Europoseł dodał, że transformacja energetyczna Polski wyniesie 240 miliardów euro. Wsparcie z funduszu to niecałe 4 miliardy euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Paryżu odbył się szczyt w sprawie wsparcia afrykańskich gospodarek dotkniętych przez kryzys epidemiczny. Uczestniczyli w nim m.in. przywódcy 15 afrykańskich państw i przedstawiciele Unii Europejskiej. Prezydent Francji Emmanuel Macron, który zaproponował afrykańskim przywódcom Nowy Ład, czyli program z wychodzenia z kryzysu gospodarczego. Francuski prezydent ogłosił, że społeczność międzynarodowa przekaże pomoc Afryce w formie tzw. specjalnych praw ciągnięcia, czyli bezgotówkowych aktywów przyznawanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Afrykańskie państwa otrzymają tym sposobem równowartość 100 miliardów dolarów wsparcia. Część tej kwoty zostanie przeznaczona na przyspieszenie kampanii szczepień przeciwko COVID-19 w Afryce, która obejmie tym sposobem 40% społeczeństwa do końca roku, czyli 2 razy więcej niż zakładano. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Teraz o sporcie Adam Malecki. Na początek pływanie i wielki wyczyn Katarzyny Wasik na pływackich Mistrzostwach Europy w Budapeszcie. Mieszkająca od lat w Las Vegas Polka zdobyła srebrny medal na 50 metrów stylem dowolnym. Wynik 24 sekundy i 17 setnych i poprawiła o 17 setnych swój rekord kraju. Czułam się wspaniale i nie stresowałam się. Wiedziałam, że jestem w dobrej dyspozycji i po prostu dobrze się bawiłam w tym finale. I jestem bardzo zadowolona. Emocjonujący wyścig, ponieważ to jest mój pierwszy indywidualny medal na imprezie międzynarodowej. Znaczy dla mnie wiele i mam nadzieję, że dam otuchy innym reprezentantom, że jest to możliwe, że możemy być w czołówce i muszą tylko w siebie uwierzyć, a wszystko będzie dobrze. Wygrała Holenderka Ranomi Kromowidjojo. W piłce nożnej w ligach zagranicznych na Wyspach zwycięstwo Brighton z Manchesterem City 3-2. Cały dobry mecz Jakuba Modera. Leeds pokonało 2-0 Southampton. Mateusz Klich już dostał od trenera Bielsy wolne przed Euro, a Jan Bednarek spędził mecz na ławce. Manchester United zremisował 1-1 z Fulham, a Chelsea w końcówce prowadzi z Leicester. We Włoszech Lazio grało z Torino. 0-0 i Granata utrzymali się w Serie A. Do Serie B spada Benevento i Kamil Glik. Karol Linetti dziś tylko rezerwowy. Na regularną grę w Bundeslidze liczy Tymoteusz Puchacz. Obrońca opuszcza po latach Lecha Poznań i przenosi się do Unionu Berlin. 22-latek znalazł się w szerokiej kadrze na Mistrzostwa Europy. Trener Paulo Sousa podał szeroki skład na Euro wczoraj. Dziś kolejne reprezentacje odkrywają karty. Słowacy mają w składzie m.in. Marko Hamsika z ekstraklasy Duszana Kucjaka czy Jakuba Cholubka. U Szwedów brak kontuzjowanego Zlatana Ibrahimowicza. U Francuzów wraca po 6 latach Karim Benzema. Z gry na Euro w kadrze Niemiec zrezygnował Marco Reus. W tenisie dziś dzień niespodzianek na nawierzchni ziemnej. W Genewie odpadł wracający do gry Roger Federer, a w Parmie Serena Williams. Wygrał za to w Lyonie Kamil Majchrzak i już czeka na niego Rosjanin Khachanov. Wiadomo już także, że Majchrzak zagra w turnieju głównym French Open. Wskoczył za kontuzjowanego Stana Wawrinkę. A za oceanem dzisiaj w nocy w koszykarskiej NBA rozpocznie się druga runda rozgrywek. Na początek baraże drużyn walczących o udział w playoffach. Dziś rywalizacja toczy się na wschodzie. Najpierw zagrają ze sobą drużyny, które po sezonie zasadniczym zajęły w tabeli 7 i 8 miejsce. Zwycięzca konfrontacji Boston Celtics Washington Wizards zajmie 7 lokatę. Przegrany o ostatnią pozycję premiowaną grą w playoffach zmierzy się ze zwycięzcą pary Indiana Pacers Charlotte Hornets. Te zespoły zajęły odpowiednio 9 i 10 miejsce. Wielu koszykarzy krytykuje ten sposób rozgrywania meczów decydujących o awansie z dołu tabeli, argumentując to dodatkowymi pojedynkami przy i tak dużym zmęczeniu zasadniczym sezonem. Władze NBA podkreślają jednak, że to wprowadza dodatkową rywalizację i przeciwdziała kalkulacjom drużyn w ostatnich kolejkach. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny sport jutro o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pochmurno, a synoptycy zapowiadają deszcz, a na zachodzie burze. 14 stopni na nizinie szczecińskiej, 16 w centrum, 17 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. 8 minut po godzinie 23. Bardzo lubię ten moment, kiedy po kilku dniach znowu zapala się czerwone światełko, a ja mogę Państwu powiedzieć dobry wieczór. Na początek, zanim dołożymy solidnie do dogrywkowego pieca, Państwa zaskoczymy i rozkołyszemy. Rozkołyszemy i zaskoczymy. Tysięcy beczek naszych łez, daj mi rękę. Do 100 tysięcy beczek naszych błędów, podaj mi rękę. Stawarap, stawarap, stawarej. Do 100 tysięcy beczek naszych łez, daj mi rękę. Do 100 tysięcy beczek naszych błędów, podaj mi rękę. Miasto jest w latach i miasto jest w lecie. Obijamy się w szybach, gdzie ogniska tli. Z portfeli tych, którzy mają ciśnienie. Wysokie ciśnienie płatniczej krwi. A nasza krew

kreszach, instrumentach klawiszowych DJ Zero. Legenda warszawskiego hip-hopu i nie tylko. Jeszcze raz, DJ Zero, easy man, ajo. R. Jacob jako wokalista. Drodzy Państwo, jako Pablo Paweł dzisiaj oczywiście nie kto inny, tylko Pablo Paweł! Kocham Cię tak samo, kocham Cię tak samo, kocham Cię tak samo. Aj, zwaj, aj, zwaj, tak ty. To chudy sięcy beczek naszych łez, daj mi rękę i na raba, raba, dab style. Do 100 000 beczek naszych błędów podaj mi rękę, Warszawo. Do 100 000 beczek naszych łez, daj mi rękę, Pablo, Pablo i Luziki style. Do 100 000 beczek naszych błędów podaj mi rękę. Celowo powiedziałem, że Państwa zaskoczę, bowiem w programie Dogrywka przyzwyczają przecież Państwa do nieco cięższej gitary i nieco bardziej zdartego głosu osób śpiewających. A tutaj dzisiaj na szczęście zespół przedstawił wokalistę i wokalista przedstawił zespół. Ja tylko powiem, że grupa Pablo Paweł i Ludziki oberowała swoich fanów parę dni temu dosłownie dwupłytowym wydawnictwem zatytułowanym Tournée Warszawskie. Tak jak powiedziałem, znajdują się dwie płyty. Pierwsza z nich to materiał zarejestrowany w praskim, warszawskim klubie Hydrozagadka. I tak się ten koncert skończył. Do 100. A tak się rozpoczyna dzisiejsza dogrywka, którą zrealizuje Michał Jakubik, a ja nazywam się Michał Grabkowski. Przyjechałem może nie pół Warszawy, ale z jednej strony rzeki na drugą dla Państwa tutaj rowerem. No i jest ciemno i wiecznie, ale na pewno daleko nam od burz i huraganowego wiatru, ale to nie zmienia faktu, że te zjawiska atmosferyczne możemy w tym momencie zaprosić na antenę. Porywie I jeszcze do tych wszystkich warunków atmosferycznych w Warszawie dodajmy rzęsisty deszcz. Burze i huraganowy wiatr na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia to utwór, który w głowie Marka Rypińskiego, muzyka z północnej Polski, który obecnie od kilku lat tworzy w Warszawie. Utwór, który zrodził się mniej więcej w wakacje roku 2019 i miał być traktowany, jak pisze autor, jako jednorazowy wybryk, ale po namowie znajomych Marek Rypiński zorganizował jeszcze trzech muzyków i jest projekt Konstelacje. Ja kiedyś w programie Dogrywka napomknąłem o projekcie Konstelacje. Dziś Konstelacje wracają. Jest już przygotowanych 9 nowych propozycji piosenkowych. One są jeszcze w trakcie dogrywania. One na pewno w dogrywce zagrają, ale na razie cieszymy się tym, co mamy. Burze i huraganowy wiatr. Konstelacje. Oj, będą burze i huraganowy wiatr, kiedy ten materiał się ukaże, a my na pewno w tej audycji będziemy słuchali muzyki z tego wydawnictwa. Powiem szybko, że mogą Państwo napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. Mail najprościej, zresztą widzę w skrzynce już wiadomości. Jest też Facebook. Jeżeli tam mają Państwo ochotę zajrzeć, proponuję wpisać, gdzie Grabek mówi dzień dobry. We'll be right back. No i w tym utworze tak samo. Burze i huraganowy wiatr na początku, a potem na sam koniec teraz taki letni wiaterek. Uwielbiam takie płyty, na które w ogóle nie czekam i one mnie zaskakują, bo przez przypadek dosłownie włączę je w swoim odtwarzaczu. I tak było z albumem Ohms, który ukazał się rok temu grupy Deftones. Ale ten czas szybko mija. W pół do 12 na radiowym zegarku. Witam wszystkich tych Państwa, którzy się meldują. To teraz wszystkich tych, którzy słuchają, chciałbym bardzo zaskoczyć. To był rok 1995. To szwedzka formacja, która w latach 90. działała w Sztokholmie i właściwie nie chciałbym narazić się jej fanom, ale to jest dla mnie przykład takiej grupy jednego przeboju i to właśnie tego, Hobo Humping Slobo Babe i ten chyba też jedyny w swoim rodzaju teledysk z tańczącą wokalistką i strasznie rzucającym się w oczy jej aparatem na zębach. Chyba było miło przypomnieć ten utwór z tego, co Państwo piszą. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję. No to teraz 4 minuty instrumentalne. Płytą zespołu Mogwai As The Love Continue było podobnie jak z Ohms Deftones. Przez przypadek, ale trzyma. Trzyma i to nawet do dzisiaj. Selling Granny z tego wydawnictwa. W audycji Dogrywka, która na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia pojawia się w każdy wtorek od 23 do północy. Dziękuję Państwu za obecność. Przypominam, że media społecznościowe sprawdzam zawsze po audycji. A teraz jedno z moich odkryć ostatnich dni, choć być może niektórzy z Państwa już grupę znają. Nazywają się Beastwood i pochodzą z miejscowości Casper w amerykańskim stanie Wyoming. Dużo o sobie nie piszą, jest ich czterech, no i dużo nie nagrywają, bo mają dwie całe płyty i jedną małą epkę, która doczekała się swojej reedycji parę dni temu, zatytułowana The Long Road to Hoe. Czterech amerykańskich rockmenów na zdjęciu i już po tym, jak wyglądają, można wnioskować, jaką grają muzykę i chyba dlatego postanowiłem sprawdzić. Ale to, co najbardziej rzuca się w oczy, to chyba to, jak opisują to, co grają. Bo czytając w języku angielskim, mam nadzieję, że Państwo też moją wersję doskonale zrozumieją. Music that should be played during every Patrick Swayze bar fight. Czyli to, co dogrywkowe niedźwiadki lubią najbardziej. Beastwood, The Long Road to Hoe. Cztery nagrania na tej małej płycie, dzisiaj dwa. I już teraz mogę powiedzieć, że za tydzień kolejne dwa, bowiem wszystkie cztery absolutnie nadają się do naszego programu, który nazywa się Dogrywka. Kwadrans do północy. Panie i panowie, michał.grabkowski@polskieradio.pl to jest adres, pod który państwo piszą. Jeżeli ja na jakiś mail w tym momencie nie odpiszę, to odpiszę na pewno zaraz po zakończeniu audycji. A propos Beastwood, to jeszcze po zdjęciach czy po mediach społecznościowych zespołu widać, że doskonale się bawią przy tym, co robią, no i mają z tego niezły ubaw. Ale pięknie to brzmi. Już się nie mogę doczekać, jak za tydzień posłuchamy kolejnych dwóch nagrań. A teraz ponownie wystąpi formacja Black Sabbath. Black Sabbath ostatnio dużo w programie trzecim Polskiego Radia w audycji Dogrywka, bowiem Black Sabbath co jakiś czas, i robią to ostatnio bardzo często, obdarowują swoich fanów nowymi reedycjami swoich słynnych albumów. Piękne, bogate, można by opowiadać i opowiadać. Tak, dokładnie 13 nieopublikowanych wcześniej utworów, koncert z 1975 roku i 7-calowy singiel oraz materiały pamiątkowe. 11 czerwca ukaże się reedycja Sabotaż grupy Black Sabbath. 7 minut do północy. Po północy Wojciech Osowski, a jeszcze wcześniej serwis informacyjny. A my, drodzy Państwo, jeszcze na koniec zajrzyjmy do kalendarza. Mogłoby tej kartki nie być, ale to wszystko stało się 4 lata temu. Pytanie, dlaczego? Dziękujemy serdecznie. Michał Jakubik, Michał Grabkowski i Say Hello to Heaven.